0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 14. W Trójce czas na serwis, który przedstawi Michał Przerwa. Premier Tusk zapowiada rekonstrukcję swojego rządu na 10 maja. W Sejmie debata po expose ministra spraw zagranicznych. Sąd Najwyższy może o 16 głosić uchwałę albo inne orzeczenie w sprawie kredytów frankowych. 10 maja rekonstrukcja rządu, zapowiedział premier Donald Tusk. Kilku ministrów znalazło się wśród kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Dziś natomiast ma zostać ogłoszony plan pomocy dla rolników. Aktywność premiera będzie jednak ograniczona w najbliższych dniach z powodu choroby. Premier poinformował, że 7 maja ma odbyć się Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen przedstawi plan dla Europy, a dziś zostanie ogłoszony plan pomocy dla rolników. CIR podał wcześniej, że premier choruje na zapalenie płuc, co wstrzymuje jego aktywność publiczną. Po krótkiej, mam nadzieję, przerwie wymuszonej chorobą ruszamy ostro do roboty, napisał szef rządu. Nie wiadomo natomiast, czy w związku z chorobą dojdzie do spotkania z prezydentem. Andrzej Duda zaprosił dziś premiera na spotkanie w Pałacu Prezydenckim na 1 maja. Rozmowa ma dotyczyć programu Nuclear Sharing i polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Trwa debata po expose szefa dyplomacji. Minister Radosław Sikorski rano w Sejmie wygłosił przemówienie, w którym opisał główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska. Stawiamy na bezpieczeństwo, mądre sojusze i partnerskie relacje z sąsiadami, tak mówił szef MSZ-u. Nie obyło się też bez krytyki poprzedniej ekipy rządzącej. To z kolei wywołało falę negatywnych wypowiedzi posłów PiS. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Witam. Powiedz, jakie argumenty padają z sejmowej mównicy. A były szef dyplomacji w rządzie PiS Zbigniew Rau zarzucił Sikorskiemu, że prowadzi politykę iluzji. Wytykał ministrowi, że ten oskarża rząd Zjednoczonej Prawicy, iż traktuje Unię jak bankomat, gdy jest wręcz odwrotnie. To wy, przypomniał Zbigniew Rau, wysyłacie właśnie swoich ministrów do Europarlamentu. Powiem państwu szczerze, że choćby obecny rząd zjadł 1000 baśniowych kotletów i postawił przed nami 1000 słomianych retorycznych gadżetów, to bez wątpienia nie zdoła wmówić Polakom, że te fakty to mit. Zupełnie inaczej expose mówi poseł KO, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Podziękował za nakreślenie głównych kierunków polityki zagranicznej i nacisk na bezpieczeństwo. To była istota wystąpienia ministra Radosława Sikorskiego i to jest clue, to jest samo jądro polityki rządu Rzeczypospolitej. Polska będzie rozwijać się tak jak do tej pory, tylko wtedy, gdy będzie bezpieczna. Minister Radosław Sikorski zapowiedział w trakcie wystąpienia, że do końca roku powstanie ustawa o służbie zagranicznej. Polska musi mieć profesjonalną i apolityczną służbę, mówił szef MSZ. Mówiła z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego od 12 zajmuje się zagadnieniami prawnymi dotyczącymi kredytów frankowych. Sąd Najwyższy może ogłosić uchwałę albo inne orzeczenie w sprawie kredytów o godzinie 16. Izba Cywilna po zakończeniu trwającego 40 minut posiedzenia rozpoczęła naradę. Zamykam posiedzenie. Uchwała bądź inne orzeczenie zostanie ogłoszone po naradzie. Osoby zainteresowane uprzedzam, że nastąpi to nie wcześniej niż o godzinie 16, ale i tej godziny 16 nie jesteśmy pewni, proszę nam wybaczyć, ale mimo kilku narad, które odbyliśmy w tej sprawie, jak i w żadnej innej, nie wolno się spieszyć. Dziękuję państwu za uwagę. Posiedzenie dotyczy 6 pytań, które do rozstrzygnięcia przez pełny skład Izby skierowała w styczniu 2021 roku pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Zatrzymanie rosyjskiego wiceministra obrony może być próbą odsunięcia od władzy szefa resortu Siergieja Szojgu. Wiceminister Timur Iwanow został aresztowany pod zarzutem łapówkarstwa. Jednak portal śledczy Ważne Historie napisał, że korupcja to tylko przykrywka dla społeczeństwa, ponieważ tak naprawdę Iwanow jest oskarżony o zdradę państwa. Jak tłumaczą dziennikarze śledczy, zajmował się inwestycjami, remontami, przetargami, czyli wszystkim, na czym można było zarobić i w związku z tym zarabiał. 2 lata temu Fundacja Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego opublikowała materiały dotyczące majątku Iwanowa. Willa i jacht w Saint-Tropez, a także apartamenty i luksusowe samochody. To tylko niewielka część majątku generała. W ocenie części ekspertów fakt, że dopiero teraz zatrzymano Iwanowa, ma drugie dno. Potwierdza tę opinię Georgi Alburow, prowadzący śledztwo w ramach Fundacji Walki z Korupcją. Nie

leci bezcenny czas. Pola nie wieni, bo wokół wszystko lżejsze niż dym i tylko nocą boi się spać. Nocą w oknie stoi i patrzy na świat. Ludzie neony kuszą z łatwym rajem, oświetlają tylko słowa drogostaje. Nocne zjawy i nocne tramwaje. Ludzie neony kuszą z łatwym rajem, oświetlają tylko słowa drogostaje. Nocne zjawy i nocne tramwaje. Ludzie neony kuszą z łatwym rajem, oświetlają tylko słowa drogostaje. Nocne zjawy i nocne tramwaje. Gdzie neony kuszą z łatwym rajem, oświetlają tylko słowa drogostaje. Nocne zjawy i nocne tramwaje. Nerwowe wakacje w Trójce. Monika Suszek wraz z nami po raz kolejny. Dzień dobry. A tak swoją drogą to przyjemnie jest teraz, że właściwie jadąc na wakacje gdzieś w Europie, nie musimy wozić ze sobą pełnego portfela pieniędzy, bo można płacić kartą kredytową, która jest bezpośrednio rozliczona w euro na przykład. Tak, to prawda, chociaż powiem szczerze, że chyba zachód Europy nadal lubi gotówkę i te transakcje bezgotówkowe czasami są problematyczne, nie tak bardzo jak na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie my mamy i system BLIK i szybkie takie przelewy. Nigdy nie miałem takich trudności. No to szczęściarz. No prawdopodobnie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A my wracamy do naszego głównego tematu, czyli do zatwierdzonego przez Parlament Europejski prawa do naprawy. Zanim prawo do naprawy zostało zatwierdzone, to wywołało już sporą dyskusję. Był opór branży i nie chodziło tylko o pieniądze. Pedro Oliveira, dyrektor prawny w grupie lobbystów Business Europe, twierdzi, że istnieją względy logistyczne i prawne, które uniemożliwiają firmom zachowanie pełnej przejrzystości w zakresie swoich produktów. Trudno przewidzieć, ile awarii będą miały produkty. Trudno przewidzieć, czy nie będzie dostępu do wszelkiego rodzaju surowców. Istnieją również ograniczenia prawne, takie jak na przykład prawa własności intelektualnej. Nie każdy może sprzedawać części zamienne. Prawo konkurencji i prawo do prywatności również mają swoje konsekwencje. Nie ma magicznego rozwiązania. Business Europe obawia się również, że nowe regulacje Unii Europejskiej spowodują więcej biurokracji w firmach, które już cierpią z powodu nieuczciwej konkurencji. Nie możemy także zapominać o wzroście nieuczciwej konkurencji. Europejskie przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu podlegają wielu zasadom w kontaktach z konsumentami. Nie możemy jednak zapominać, że miliony konsumentów codziennie importują produkty zakupione na platformach handlu elektronicznego z innych krajów spoza Unii Europejskiej. Wiele z tych transakcji nie przestrzega praw konsumentów, bezpieczeństwa konsumentów i ogólnie prawodawstwa europejskiego. Omawiając kwestię prawa do naprawy, należy również wziąć pod uwagę ten aspekt nieuczciwej konkurencji. Być może te obawy są trochę na wyrost, bo Francja od 2 lat już narzuciła swoim konsumentom i producentom prawo do naprawy. Chodziło wyłącznie o telefony, o smartfony. We francuskich supermarketach tam można było zobaczyć skalę możliwości naprawy sprzętu. To wkrótce zmieni się również i w naszej rzeczywistości, a o szczegółach porozmawiam już za chwilę z naszym gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Naszą trójkową europejską ekspertką jest Monika Suszek. A powiem ci szczerze, że ja miałem taką sytuację. Faktycznie przypomniałaś mi, że byłem w jednej z restauracji na zachodzie, gdzie musiałem płacić gotówką, bo nie przyjmowano kart. Ale z kolei na przykład byłem w pubie, w którym można było płacić kartą. No pięknie. A gdzie to było konkretnie, pamiętasz? To było zarówno w Londynie, jak i w Berlinie, czyli dość niedaleko generalnie. Mhm. Ale generalnie te karty już są w tej chwili coraz bardziej, wiesz, akceptowane szerzej niż to było jeszcze niedawno. Tak, to prawda. Zazwyczaj jest tak, że chyba południowe kraje bardziej cenią sobie właśnie gotówkę niż karty. Z czego to wynika, to trudno powiedzieć. Oni chyba tak nie do końca wierzą w takie bezgotówkowe i szybkie transakcje, jakie my już mamy tutaj w Europie. No to jakieś śpiewają ani the dollar ciągle, ani the euro prawdopodobnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Future Islands, a wcześniej Lenny Kravitz w Trójce. Tak swoją drogą, 1 maja to w tej chwili najważniejsze święto u nas, jeśli chodzi o Europę i wejście Polski do Unii Europejskiej, ale kiedyś to było święto pracy i pochody pierwszomajowe nie tylko w Polsce. Tak, to prawda, chociaż ja to znam jedynie z książek, jak to wszystko funkcjonowało. Święto pracy, czas celebracji chyba pracy, chyba większość z nas spędza jednak ten właśnie dzień pracując. Nie, no większość osób ma w tej chwili długi weekend i po prostu się relaksuje. Wiesz co, ja mam takie doświadczenie i wspomnienie, że w święto pracy to zawsze były takie prace ogrodowe, więc w ten sposób się celebrowało. Chociaż nie wiem, czy to jest praca, czy to jest przyjemność. Nie, praca w ogrodzie jest zawsze przyjemnością, chociaż niekoniecznie lubianą. To może przy tym zostańmy. A tak swoją drogą, takie miejsce, w którym ja spędziłem, najdziwniejsze miejsce, w którym spędziłem 1 maja przed laty, to było ze 20 lat temu, 20 lat, 2 lata temu, to była Hawana. Proszę, pięknie. Ale załapałem się jakoś, późno wstałem, także załapałem się na końcówkę pochodu pierwszomajowego, jak już wszyscy kończyli właściwie te uroczystości. No gdzieś tam możesz sobie odhaczyć, że jednak widziałeś. No ale na szczęście już teraz mamy inne święto, Monika Suszek w tej chwili. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Plan jest taki. Ma być łatwiej reperować uszkodzone towary, dzięki czemu zmniejszy się ilość odpadów. To cel prawa do naprawy, które już wkrótce będzie obowiązywało na terenie Unii Europejskiej. Z nami jest Izabela Zygmunt z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, to będzie rewolucja dla konsumentów i producentów, kiedy mówimy o prawie do naprawy? Myślę, że to będzie co najmniej bardzo, bardzo istotna zmiana, dlatego że bardzo te nowe przepisy wzmocnią możliwości naprawienia sprzętów już po upływie gwarancji. Do tej pory jakby te 2 lata gwarancji to był czas, kiedy można było rzeczywiście liczyć na to, że sprzęt zostanie naprawiony. Natomiast tutaj jakby instytucje unijne, Unia Europejska wprowadza nowe obowiązki dla producentów, nowe prawa dla konsumentów, które pozwolą naprawiać urządzenia AGD, telefony i czy takie drobne urządzenia transportowe, jak na przykład hulajnogi, również po upływie tych 2 lat, a nawet, że tak powiem, prawo do naprawy gwarancyjnej zostanie przedłużone w przypadku, jeżeli dany sprzęt zostanie poddany naprawie gwarancyjnej przed upływem tych 2 lat, to ten okres gwarancji będzie przedłużony o dodatkowe 12 miesięcy. Czyli gdybyśmy mieli teraz taką hipotetyczną sytuację, co to zmieni się, co to prawo zmieni dla konsumenta? No powiedzmy, jestem właścicielką suszarki, która się zepsuła i co dalej? To prawo oznacza, że producent tej suszarki albo jego przedstawiciel będzie miał obowiązek zaoferować pani możliwość jej naprawienia, nawet jeżeli minęła już gwarancja, i taka naprawa będzie musiała zostać zaoferowana po rozsądnej cenie albo najlepiej za darmo, jeżeli jest to jakaś prosta rzecz, i w rozsądnym czasie. To znaczy nie może być tak, że cena albo czas oczekiwania na naprawę będą zniechęcały do tego. To musi być zrobione tak, żeby dla klienta naprawa była dobrą opcją. Na czas trwania naprawy będzie można dostać inne urządzenie jakby do używania, żeby nie zostać bez jakiegoś potrzebnego sprzętu. Do tego pojawi się jakby też szersza informacja o tych możliwościach. Te nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek, że producenci będą musieli na takim specjalnym, zunifikowanym formularzu udzielać informacji na temat tego, ile może trwać, ile będzie kosztować naprawa i czy jest możliwa, a jeżeli nie, to jaką inną opcję proponują. Tą inną opcją może być oddanie, wymiana nie na nowy sprzęt, ale na inny używany i naprawiony sprzęt, również po to, żeby jakby te używane sprzęty jeszcze nadające się miały drugie życie. I państwa z kolei będą musiały też jakby i informować o tych możliwościach i je wspierać, na przykład udostępniając konsumentom takie specjalne bony na naprawę, tak żeby można było takim bonem zapłacić, jeśli naprawa jest płatna, czy szkolenia dla osób prowadzących naprawy, kampanie informacyjne albo wsparcie dla takich kafejek serwisowych czy innych po prostu miejsc, gdzie można sprzęty naprawiać. Ja rozumiem, że to wszystko ma być po to, aby ta naprawa była taką atrakcyjniejszą opcją. A jakie obowiązki będzie miał producent sprzętów? Tu też będą pewne zmiany? Tak. Wydaje mi się, że jakby ta szersza dostępność dla naprawy dla konsumentów, ona wynika przede wszystkim z tego, że właśnie nowe obowiązki zostaną nałożone na konsumentów. Pierwszy i najważniejszy, podstawowy element tego to jest to, że producenci będą musieli oferować możliwość naprawienia sprzętu, tak jak powiedziałam, po rozsądnej cenie i w rozsądnym czasie. Może warto tutaj nadmienić, że to nie dotyczy każdego urządzenia, jakie kupimy. Dotyczy to urządzeń, które w tej chwili są objęte unijnymi przepisami o tak zwanej naprawialności, czyli właśnie AGD, elektronika przede wszystkim. Ta lista tych urządzeń będzie oczywiście rozszerzana w miarę jak będą pojawiały się kolejne przepisy o tak zwanym ekoprojekcie, które będą precyzowały wymogi dotyczące naprawy kolejnych rzeczy. I jeśli wracając do tych nowych obowiązków producentów, to również muszą jakby ułatwiać, a co najmniej nie utrudniać, realizowania napraw przez niezależne serwisy. To znaczy muszą oferować części i narzędzia potrzebne do przeprowadzania napraw po cenach, które nie będą zniechęcały do naprawy, nie sprawią, że naprawa stanie się mniej atrakcyjną opcją, i nie mogą karać klientów za korzystanie z możliwości naprawy, na przykład przykład, tak jak się to teraz czasami dzieje, odmawiać naprawienia sprzętu, który wcześniej był naprawiany przez niezależny serwis. Więc te trzy elementy to są te główne nowe obowiązki producentów. I kiedy to wszystko wejdzie w życie? W tej chwili jesteśmy tuż po tym, jak te wynegocjowane przepisy przyjął Parlament Europejski. Formalnie potrzebna jest jeszcze zgoda Rady i po tym, jak obydwie instytucje formalnie uchwalą te przepisy, co myślę, że powinno nastąpić, to zapewne jest to kwestia tygodni, przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i od tego momentu państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wprowadzenie ich do krajowego porządku prawnego, bo tak to się odbywa w przypadku dyrektywy. Te przepisy będą musiały być przetłumaczone na nasze krajowe przepisy, żeby zacząć obowiązywać. I zdaje się, że tak sumując wszystko, to szacuje się, że to jest około 2 lat. Kiedy zacznie to wszystko obowiązywać. Tak. To jest około 2 lat. Ale stawka jest duża, bo jakby pomijając aspekty środowiskowe, czyli te ponad 200 milionów ton dwutlenku węgla, który jest emitowany z powodu tego, że ludzie za wcześnie przestają korzystać ze sprzętów, kupują nowe, 35 milionów ton odpadów, czy to jest ważne, 12 miliardów euro niepotrzebnych wydatków z powodu kupowania ciągle nowych sprzętów. Jakby wydaje mi się, że oczywiście państwa członkowskie mogą zrobić to szybciej. 24 miesiące to jest ten maksymalny deadline, do kiedy muszą to zrobić. Można unijne przepisy wdrażać szybciej od razu po tym, jak staną się, jak zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym, więc miejmy nadzieję, że Polska nie będzie z tym zwlekać, ani żadne inne państwa, bo wydaje mi się, że sprawa jest warta jakby wysiłku, żeby mieć te przepisy jak najszybciej. Zgadzamy się jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Izabela Zygmunt z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce o tym wszystkim nam tłumaczyła. Bardzo dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Tak, słuchałem tego wszystkiego i oczy mi się otwierały coraz szerzej, bo to logistycznie jest jakieś nieprawdopodobne wyzwanie. Bo to nie te tylko dwa lata? Oczywiście, przecież musisz wyszkolić ludzi, którzy będą naprawiali te rzeczy, bo w tej chwili ten rynek rzemieślniczy, naprawiaczy, tak się wyrażę, prawie nie istnieje. To prawda. Są tylko firmowe serwisy, a tych prywatnych, małych jest coraz mniej. Tak, jest coraz mniej i na pewno no właśnie takich osób, rzemieślników, fachowców będzie trudno znaleźć, może dlatego te 2 lata to też jest ten czas, żeby doszkolić się i wyszkolić, ale czy jest on wystarczający na to, aby właśnie rynek się nasycił, to nie jestem pewna. Więc mam też poważne wątpliwości. Trzymamy kciuki wobec tego. Jak najbardziej, musimy, nie mamy innego wyjścia. Ciężko streścić, w kieszeniach trzymam to, co w głowie się nie mieści. W lewej noszę ogień, w prawej trzymam wodę. Jestem złodziejem, kradnę ludziom czas. Jestem jubilerem, w rękach waży świat. Jestem dealerem, co karmi głód. Jestem pozerem, noirowy film zakładam znów. W tym mieście pułapek nie mogę inaczej. Spadam, spadam, spadam. W tym mieście zasadzek brat nie jest bratem. Spadam, spadam, spadam, spadam. Miał sprostać, gdy każdy tu wkoło ciągnął go w dół. Chciałem trochę ciepła, a dostałem chłód. Ty miałeś trochę prościej, więc nie mów, że wiesz, co znaczy mój ból. Jestem złodziejem, kradnę ludziom czas. Jestem jubilerem, w rękach waży świat. Jestem dealerem, co karmi głód. Jestem poserem, noirowy film Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grupa Star Sailor, wcześniej orkiestra Ars La Trance w swoim nowym nagraniu Miasto Pułapek, a tym miastem pułapek jest po prostu Warszawa. I czas na nasz cykl teatralny. Dziś nasze koleżanki opowiedzą o granicach tolerancji w żartobliwy sposób. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Dziś opowiemy o spektaklu Napis w Teatrze na Ateneum, na który poszłyśmy, żeby poprawić sobie nastrój, bo jest to dość przewrotna komedia w reżyserii Artura Tyszkiewicza. Tak, to prawda, rzeczywiście jest to niebanalna historia, która zaczyna się od pewnego napisu w windzie, proszę państwa, porządnej, takim bardzo niecenzuralnego określenia jednego z sąsiadów. No i zaczyna się rozmowa pod tytułem Kto przygotował ten napis. Kto to napisał? Mieszczańska kamienica, szacowna, od lat mieszkający tam ludzie. Tak mam wrażenie, trudno się wkupić w tę społeczność. I jeden brzydki napis, bo to nie jest miła ocena pewnej osoby, ten napis. Nie będziemy mówić, jaki to był napis, bo to jest słowo niecenzuralne. Państwo się zapewne domyślą, bo takie napisy się niestety zdarzają też w polskich windach i na polskich murach. No, taką prawdziwą burzę rozpętuje w społeczności. Tak. Tej mikrospołeczności francuskiej i mieszczańskiej, ale to dosyć uniwersalna reakcja, myślę, ludzka jest. Tak, mamy trzy pary małżeńskie, które spotykają się w swoich mieszkaniach i zaczynają analizować i omawiać w trakcie rozmowy dotkniętego tym napisem dożywego wręcz lokatora, którego bardzo dzielnie wspiera małżonka. I to są nowi lokatorzy, trzeba dodać, tak, proszę państwa. Tak. Więc oni tak się trochę chcą właśnie wkupić w łaski. Tak, oni mają zresztą bardzo, bardzo dobre mniemanie o sobie. Wypowiadają się oczywiście z wielkim znawstwem, wypowiadają się na każdy temat. I są surowymi sędziami w sprawie oceny również nowych sąsiadów. No ale to wszystko jest takie bardzo koniunkturalne. No i tam przestrzegają niezwykle takiej poprawności politycznej, tak? Tam używają określeń dotyczących postrzegania osób czarnoskórych, prawda? No cudowny jest to obraz zakłamania i hipokryzji, takiej drobnomieszczańskiej. Rzeczywiście to jest udana satyra. Też trzeba docenić dobrej jakości aktorstwo. Ja przyznam, że zwróciłam uwagę na bardzo dobrą grę Marzyny Trybały. Tak, to jest duże odkrycie, rzeczywiście. Ona z wdziękiem lekko, ale równocześnie wyraźnie akcentując to, co istotne, gra swoją postać, bo francuskie komedie mają to do siebie, że pod płaszczykiem czegoś lekkiego i takiego, wydawałoby się, błahego, sprzedają bardzo poważne treści, takie jak brak tolerancji i takie jak społeczna niezgoda na pewne działania, ale przyzwolenie na inne pod warunkiem, że jest się częścią większej, że tak powiem, całości, wspierającej się grupy mieszkańców. Oni niby wspierają tego nowego lokatora, ale nikt nie chce się opowiedzieć tak naprawdę po jego stronie i ucieka w takie sytuacje typu: my się nie mieszamy w sprawy innych, to jest pana ocena, a może to pana nie dotyczyło, może to dotyczyło kogoś innego. Krótko mówiąc, bagatelizują, żeby pewne rzeczy mieć z głowy. Zgoda, nawiązałaś tutaj do bardzo ważnego słowa: tolerancja. Kiedyś to było bardzo proste, bo kiedyś uważało się, że jest to nieprześladowanie osób za przekonania religijne. Tak. Dzisiaj mamy nieco trudniej, ponieważ mamy taką naturalną tendencję do tego, żeby koniecznie przekonać drugą stronę do swoich poglądów. I uwaga, mamy to takie wewnętrzne przekonanie, że no jak narzucimy komuś swoją wizję świata, to wtedy czujemy się tacy bezpieczniejsi, silniejsi przez to. No ale nie na tym chyba polega tolerancja. Tolerancja polega na tym, że słucham na przykład ciebie, Magdaleno, mogę się z tobą nie zgadzać. Zdarza się nam. Tak, to prawda. Potwierdzam, no ale trzeba się konfrontować, Magdaleno. Tak, poza tym różnica zdań rodzi dyskusję i w ogóle ciekawe rzeczy się wtedy między ludźmi wydarzają. Pod warunkiem, że jest pewna otwartość. Tutaj tej otwartości nie ma i bardzo pięknie to zostało napisane przez pana Sibyl Rasa Geralda, który to napisał w oryginale i wydaje mi się, że to jest taki spektakl, który będzie się warszawskiej publiczności i nie tylko, mam nadzieję, warszawskiej podobał, pod warunkiem, że spojrzą trochę na to pod swoim kątem. Tak. Bo ja mam, żyjąc w bloku, również wiele przykładów braku tolerancji wobec na przykład mieszkańców, którzy nie są Polakami i którzy mówią innymi językami, gotują inne potrawy, inaczej pachnie u nich w mieszkaniach. To budzi ogromne zdziwienie i protest reszty mieszkańców. Mamy z tym pewien problem. Każdy z państwa może mieć problem symetryczny, dlatego zachęcamy. Tak, ja uważam, że to jest bardzo dobre przedstawienie na miłe spędzenie wieczoru. Pójście później na spacer nad Wisłę, ale przede wszystkim to jest dla mieszczuchów. Niech się sobie przyjrzą. Czyli dla mnie, proszę państwa. Ja jestem z mieszczańskiego, łódzkiego domu. Zachęcamy. Zachęcamy. Jutro w Antrakcie wywiad z aktorką Katarzyną Herman. Zapraszamy. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się stało. że kiedyś lepiej było. No nie chcę, już nie chcę, nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty, ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię. Zamknij teraz oczy, a ja z ramion nie wypuszczę cię. Król i Adam Bałdych w Trójce. A przed nami zaproszenie na reportaż, który w Trójce po godzinie 18.40. Zapraszamy do Trójki. Czasami ten strach był. Co takie miejsce, gdzie ta woda baż przyspieszo, gdzie te fale duże i nawet chlapnie woda z boku, ze człowieka tu po pas łobleje. Bo tu jest rzeka górsko i tu jest mnóstwo kamieni. Trzeba przede wszystkim było się nauczyć, żeby nie wylecieć z tej łódki. No, chodź młody, musimy związać te łódki. A jak to poprzewlekać tam z tyłu? To jak dawno robili, czy to jak teraz na ten zacisk taki mocniejszy? Wiesz co, no jedno i drugie jest dobre, ale myślę, że to, co młodzi wymyśleli, to czasami jest lepsze, jak to, co robili starzy. Reportaż Moniki Chrobak, Flisacki spływ w Trójce. Zapraszamy do Trójki po godzinie 18.40. A my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Tomasz Żonda. Za chwilę w tonacji Trójki. Dziś spotka się z Państwem Grzegorz Hoffman z Triophonics na koniec. Party of someone.